Не даходзячы трохі да сяла, прыяцелі развіталіся. Садовіч пайшоў далей адзін, а Лабановіч звярнуў з дарогі і накіраваўся на маленькі хутарок, што стаяў адзінока ў полі недалёка ад Нёмана. Тут жылі яго родныя. Хутарок быў пабудаваны нядаўна на арандаванай скарбовай зямлі. 3 гады назад выгаралі мікуцічы, і тады дзядзька Мартін надумаўся пабудавацца тут, дзе было прастарней і спакайней. За гэты час хутарок не паспеў яшчэ абсталявацца належным парадкам і меў досыць убогі і пустэльны выгляд, бо нават не было ніводнага дрэўца каля хаткі, хоць ямкі для іх і пакапаў дзядзька Мартін. Сотнямі знаёмых вачэй зірнуў хутарок на Лабановіча, зірнуў, здавалася, дакорліва, бо ён, Лабановіч, забыўся аб гэтай беднасці, аб гэтай пустэчы, заняты сабою, сваімі мыслямі, сваім замкнута асабістым жыццём, хоць яшчэ летась меркавалі яны з дзядзькам Мартінам аб тым, каб завесці тут садок, а ў садку пчольнік. Успомніліся такія ж звароты дадому, калі вучыўся ў семінарыі, і мімаволі адчуў ён, што адразу папаў у самы асяродак дамашняга клопату, скаргі на цяжкае жыццё, на беднасць. Радасць спаткання з роднымі астуджалася гэтымі адчуваннямі, што былі прыглухлі за час побыту па-за межамі роднага кутка, саступіўшы месца другім. І тут нейк само сабою успомнілася панямонь і марная страта грошай, правда, невялікіх, але ў такой бядоце яны мелі б значную сілу. А гэта ўсё разам яшчэ больш памацняла апалы настрой маладога настаўніка. На хутарку дзень толькі пачынаўся. Вароты ў гумне былі адчынены, і адтуль даносілася прагавіта заядлае хрум-хрум-хрум-хрум. Гэта дзядзька Мартін рэзаў сечку на саматужнай сячкарні, відаць, збіраўся ехаць араць папар. Першы заўважыў Лабановіча сабака Шукай. Сарваўшыся з месца і кінуўшыся са злымі намерамі, пачаўшы сваё сабачае прывітанне моцным гаўканнем, якое звычайна накіроўваецца на незнаёмага чалавека, ён раптам зарваў злосны брэх, прыпыніўся на момант, каб лепей паўглядацца, завіляў хвастом і з радасным піскам кінуўся сустракаць гостя. Спатканне з аднаго і з другога боку было самае шчырае. Шукай вішчаў, круціўся, скакаў, клаў свае лапы на грудзі Лабановіча, стараючыся лізнуць у губы, што яму нарэшце ўдалося, і яшчэ больш павялічыла яго сабачую радасць. Дядька Мартін кінуў рэзаць сечку, выйшаў на прыгумень. Па тону вішчання ён дагадаўся, што свой чалавек вітае на хутар. Угледзеўшы пляменніка, якога Мартін вельмі любіў, ён засвяціўся радасцю і яшчэ загадзя расхіліў вусы, каб адвесці прастарнейшае месца пацалунку, шурпатаю далонню выцер губы і, стаўшы каля весніц, нарыхтаваўся, як належыць, спаткаць гостя. «Ну, здарова, Андрей!» Дядька і племеннік моцна абняліся. «На ўсё лета прыехалі?» – запытаўся Мартін, зварачаючыся да племенніка часамі на «вы». «На ўсё лета! Ну, як здаровы? Што ў вас добрага?» «Нічога, брат! Ай, вот, жывём патрохі, а!» Чамадан свой я пакінуў на вакзале, а сам пехатою пайшоў. Якраз за Лесем Садовічам на станцыі з'ехаліся і разам дадому ішлі, як бы апраўдваўся Лабановіч за свой парожні выгляд. Маці ў гэты час дадойвала ў хляве карову, і яна адразу была падумала, што гэта іх Андрэй прыехаў на лета, бо і сон такі прысніўся ёй сёння. Яна спяшалася як мага хутчэй дадаіць, і ў той час, калі дядька Мартін на той бок веснічак вітаўся з пляменнікам, выйшла з даёнкаю і, прыкрыўшы яе хвартухом, борздзенька пайшла ў сенцы і зараз жа вярнулася, каб павітацца з сынам. Сынок мой, вярнуўся. Лабановіч пацалаваў ёй руку. А я даю карову, чую, шукай, забрахаў і адразу сціх, вішчаць пачаў. Дык мне і цюкнула, што гэта, напэўна, ты. Маці з некаторымі падрабязнасцямі апісала сваё адчуванне, што было незадоўга перад гэтым, і нават сон расказала, ідучы ў хату разам з дзядзькам Мартынам і Андрэем. На парозе сустрэліся з Юзікам, меншым братам Лабановічавым. Юзік быў адзеты пастухом з пугаю і торбаю. Ён ішоў выганяць у поле каровы на раніцу. «Здароў, Юзік!» – павітаўся з ім старэйшы брат. Юзік толькі усміхнуўся, павярнуўшы ў бок брата смуглы твар і паказаўшы рад белых зубоў. Нібы трохі засаромеўся. «Выганяй! Выганяй, брат, быдла!» – заўважыў дядька Мартін. «Сонца ўніжо высока над лесам стаіць!» Хата была яшчэ не прыбрана, і не ўсе там паўставалі. «У самы бярлог ты, сынок, папаў», – казала маці, як бы просячы гэтым прабачэнню ў сына. «Ды яшчэ ж і рана», – азваўся Лабановіч. «Спаць папрывыкалі доўга», – досыць строга прамовіў Мартін і кінуў погляд у той бок, дзе ляжалі ў пасцелях яго пляменніцы Маня і Насця. Параспешчвала іх маці. «Такія, пане, мой, дзявухі!» Мані было ўжо гадоў 16, а Насця гады на 2 малодшая. «Ім жа так хочацца паспаць», – заступілася за дачок маці. «Маладзенькія яшчэ, напрацуюцца за свой век». Ганна, маці Лабановіча, была жанчына добрая, працавітая, руплівая, усё старалася зрабіць сама, за ўсіх заступалася. Яна не раз плакала, будзячы Юзіка гнаць каровы, бо таму так хацелася паспаць. Хоць адну лішнюю хвілінку старалася яна прыбавіць на яго салодкі ранічны сон, а калі хлопец уставаў, стаяла пры ім, памагала сабрацца і рабіла ўсё, што толькі можна, каб улагодзіць сына. «З моладу трэба ў работу ўцягвацца», – стаяў на сваім Мартін, «бо як вырастуць гультаямі, то дзякуй не скажуць табе за гэта». Сказаўшы так, ён падышоў да пасцелі. Накрыўшыся з галавою коўдрай, спаў самы меншы пляменнік Якуб, найлепшы дзядзькаў прыяцель. Нахіліўся да яго дзядзька і стаў шаптаць штось на вуха. Якуб нешта буркнуў, а Мартін зарагатаў самым шчырым смехам, пасля чаго сказаў: «Якуб у мяне чалавек, это не Юзік, таго трэба з музыкаю падымаць, а Якуб, як слова прамовіць, падымаецца, калі трэба. Гэта першы гаспадар у доме». Пахвалены Якуб, яму было гадоў 6, паказаў галоўку з-пад коўдры, бліснуў на брата цёмнымі вочкамі, усміхнуўся ды зноў схаваўся. «Мама, ідзі сюды», – паклікаў ён матку. Хлопцу трэба была нейкая адзежына, бо ён надумаўся ўставаць, каб апраўдаць сваю гаспадарскую рэпутацыю. А дядька Мартін расказаў гэтым часам, як Якуб шукаў чарвякоў, збіраючыся вудзіць рыбу, адварочваў гнілякі, калі пад імі чарвякоў не было, сам сабе казаў: «Тут тоже няма». Здарэнне здавалася б зусім малавыдатнае, але Мартіну яно чамусьці падабалася. «А гэтае тут тоже няма!» выклікала ў яго кожны раз вясёлы смех. Дзядзька Мартін быў яшчэ не стары чалавек. Зранку да самага вечара не выпускаў ён работы з рук. То на полі, то каля дома ўвіхаўся, а ў часіны больш-менш вольныя займаўся майстэрствам, што мела беспасрэдныя адносіны да спраў гаспадарскіх. То калёсы ладзіў, то саху правіў, у хляве ці ў гумне парадак рабіў, або ў хаце ці ў сенцах всякія рыштункі штукаваў. просто што-небудзь выдумляў для большага парадку ў гаспадарстве. Кароткія перапынкі паміж работаю выкарыстоўваў Марцін для спраў рыбацкіх. Балазе Нёман быў, як кажуць, пад самым бокам. А рыбацкая сна, сетка, нерадкі, вуды была ў яго адмысловая. У грыбныя часы, калі задажджыцца і работа спыніцца на полі, дзядзька Марцін браў каробку і, хоць выхадзіць палавіну дня, затое ж прынясе такіх баравікоў, о, што хоць ну вязі ты іх на выстаўку. Ну, браця, супачынь з дарогі, я табе і палаткі ў гумне змайстраваў, сказаў дзядзька да госця, а я паеду паару трохі, думаем грэчку пад клінамі засеяць. Дзядзька Марцін паехаў араць, а Лабановіч некаторы час сядзеў і слухаў навіны дамашняга жыцця. Навіны ж гэтыя нельга сказаць, каб былі вясёлыя. Наладзіць гаспадарку так цяжка. Зямля пустая, хоць і многа яе, параскідана за светам толькі тае карысці, што шнура каля дома. І гэты кавалак пусты. Але ж яго хоць угнаіць можна. Арэдная ж плата падвышана, аплаціць няма з чаго. Уладзя, старэйшы брат, ось ужо 3 тыдні як на плыты пайшоў. А якія заработкі, плыты? Калі прынясе 10 рубельчыкаў, то і добра. А колькі нагаруецца, натерпіцца. І з пашаю цесна. Забаронена ўсюды. Толькі дзе ступіць жывёла, зараз і штрафы плаці. Ну, словам, чым далей, тым горай. Наогул нейк цяжэй стала жыць на свеце. А тут і дзяўчаты падрастаюць. А дзенне ім трэба спраўляць. Лабановічу цяжка было слухаць всё гэта. Ён заўважыў, што маці паблажэла за гэты час. Клопату многа. І жывецца нялёгка. А перад гэтым клопатам знікаў яго ўласны. У глыбі душы ён папікаў сябе за тое, што нічым яшчэ не дапамог дома. Правда, і памагчы было трудна, бо пенсію меў невялікую, і за 2 апошнія месяцы ён і не браў яшчэ яе. Тут асвяціла яго думка даць даручэнне знаёмаму крамніку Гэсэлю, што ў панемоні на гэтую пенсію. Гэсэль з ахвотаю бярэцца за такія справы, і хоць прыйдзецца яму даць значны працэнт, затое ж без клопату можна дастаць рублёў 35. 20 рублёў ён аддасць на гаспадарку, рэшту пакіне сабе. На гэтай думцы Лабановіч зусім заспакоіўся і значна павесялеў. І гэта ён зробіць у бліжэйшы час, можа, нават заўтра сходзіць да Гэсэля. Ты, сынок, як бы трохі паблажэў, заўважыла маці, прыглядаючыся да сына. Не, мама, гэта проста з дарогі, бо я 2 ночы не спаў. Ты, сынок, выпі свеженькага малачка, да ідзі засні ў гумне, але такі трэба трохі адпачыць. Маці прынесла цэлы кубак малака, Якуб ужо ўстаў і пазіраў на брата. Ну, Якуб, дык многа назнаходзіў ты чарвей. А цяпер ведаю, дзе іх трэба шукаць. На дрывотні пад трэскамі, адказаў Якуб. Вось калі Андрэй захоча, то ён у 2 мігі прынясе іх поўную бляшанку. Але рыба цяпер лепш бярэцца на аўсянікаў. А ведаеш, Андрэй, дзе многа рыбы? Ну, дзе? У Бервянцы. Там такая бухта, што і прысам дна не дастанеш. Там можа хвоя схавацца. Ось там многа рыбы. Адкуль жа ты ведаеш, што там яе многа? Я бачыў, як там яна плавае і плюхае, страх як плюхае. Якуб нешта ўспомніў, пачаў смяяцца. Чо ты смяешся? Ай, смешна было раз. Дядька вудзіў рыбу, а яна як плюхне, я кажу: дядька, унь рыба плюхнула. А дядька кажа: вось каб яшчэ плюхнула адна такая рыба, дык і квас быў бы. Ай, ну, годзе табе расказваць, няхай Андрэй адпачываць ідзе, сказала Маня. Я паслала ўжо табе на палатках у гумне, звярнулася яна да Андрэя. Хадзі, я табе пакажу палаткі, яку павёў брата ў гумно. Мы з дядькам майстравалі тут, казаў ідучы малы. Ён увесь час круціўся каля брата і шчабятаў сваім дзіцячым галаском. Што ж ты цяпер будзеш рабіць? Запытаўся Андрэй. Пайду зараз да дядькі. Дядька казаў, што навучыць мяне араць. Пойдзем, Якубка, няхай Андрэй спіць. Маня паклікала гаваркога Якуба і зачыніла вароты. Лабановіч раздзеўся і лёг на мяккую пасцель. Змучанае дарогаю і бяссоннымі начамі цела даўно патрабавала адпачынку, але заснуць ён адразу не мог, бо вельмі многа было ўсялякіх уражанняў. Нервы ператаміліся, а мыслі нейк мітусіліся ў галаве і не паддаваліся ніякаму кантролю. У гумне было досыць свежа і цемнавата, хоць з-пад шчыта сюды урываліся косы вясенняга сонца, а праз няшчыльна зложаныя сцены свяцілася яснае неба. З вясёлым шчабятаннем залятала сюды пара ластавачак, аблюбаваўшых сабе месца для гняздзечка, і парушала маўкліва сялянскага зацішку. З поля сяды тады даносілася панукання дзядзькі Марціна каля Нёмана, а ён быў тут зусім блізка, пачулася Якубава песня, а потым яго ж імправізацыя. Нёман, Нёман, дарагі, залатыя берагі, пацячы назад. Добра, Якубу, ні згрызот, ні клопату, вольны і шчаслівы, як гэты ясны прамень, як срэбраная Нёманава хваля, якою ён цяпер любуецца там. Часамі ў гумно ўрываўся лёгкі ветрык, паварушваючы звіслыя са страхі нішчымныя каласкі і мастацкі сатканую павуціну на кроквах. Над страхой зазвінела песенька палявога жаваранка. Знаёмыя, блізкія малюнкі з'явы дамашняга побыту, родныя адгалоскі, павевы сялянскага жыцця клопату. Добра, што я дома, мільганула ў Лабановіча думка адчування, і ён заснуў моцным-моцным сном.